Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Like a bird at tree.

things tear me apart, running through my head like sand. I've tried to hold you, but I can't. Is this the biggest chance we've made? I will put someday on the list. I will put someday on the list. Wysłuchaliśmy koncertu austriackiego duetu HVOB. Wydarzenie miało miejsce w południowo-zachodnim Londynie w Electric Brixton London Rocco. A całość, co bardzo nietypowe jak na muzykę elektroniczną, została wydana m.in. na 3 płytach winylowych. Dlaczego twierdzę, że to nietypowa sprawa? Otóż nieczęsto we współczesności dochodzi do takich koncertowych wydawnictw, a już zwłaszcza wydawnictw z muzyką elektroniczną. HVOB. To przypomnę skrót tego duetu, a po rozwinięciu całego szyldu nazwa brzmi Her Voice Over Boys. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Na zakończenie proponuję fragment najnowszej płyty Johna Hopkinsa, od której trudno się uwolnić, bo to najzwyczajniej dźwiękowe dzieło sztuki. Przed nami część 5 i 6 płyty Ritual. Utwory kolejno zatytułowano Evocation i Solar Goddess Return. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Kłaniam się nisko, mówił Michał Margański.